राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्सेस कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 1 दिसंबर 2004 शाय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजः प्रपन्न पारिजाताय श्रोत्रवेत्रे गोपालये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देव मंगलं सुसानोर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात्वेदाम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम् नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे नमो नमः। आपके मन की सुनाओ, इसमें तो गुरु के बारे में पूछा, ज्यादातर गुरु के बारे में पूछा है, तो आपकी पुस्तक है नहीं क्या, गुरु बिना मुक्ति नहीं, वो पुस्तक पढ़ ले तो कभी समाधान हो सकता है। इसमें पूछा है गुरु के बारे में 6-7 प्रश्न, तो वो पुस्तक पढ़ ले तो अच्छा है, क्या गुरु बिना मुक्ति। ठीक है, रामचरित मानस में आया है संयम यह न विषय की आशा सदगुरु वेद वचन विश्वासा, तो ये संयम कैसे हो ऐसा कि विषय की बिल्कुल आशा ही समाप्त हो जाए, कैसे हो ये संयम? मानो अपना मन विषय में जाए नहीं, चाहे तो हे नाथ पुकारो, भगवान को पुकारो। देखो ये तृष्णा और भोगेच्छा ये भोगों से मिटती नहीं, तृष्णा धन से मिटती नहीं है, धन लाखों करोड़ों अरबों हो जाए तो घाटा ही घाटा बढ़ेगा, घाटा ही घाटा घुड़ा। वो धनी आदमी में बहुत गरीब है, वे काफी ज्यादा बढ़ता है। 100 आदमी के 900 घाटा है, 1000 हो जाए तो 10,000 से ये 9,000 घाटा है, 1,00,000 हो जाए तो 10,000 नहीं करोड़पति, तो 99,00,000 का घाटा है। जो धर्म बढ़ेगा जो घाटा खो जाएगा, घाटा ही जाए घाटा बढ़ता है, घाटा बढ़ेगा। आपके समझ में आई नहीं समझा बात, ऐसे ही विषय भोगों से तृप्ति नहीं होती और बढ़ी और बढ़ी, तो ये बढ़ती इच्छा है बिना संतोष बिना दूर नहीं हो। संतोष आज है कि भाई भगवान ने दिया जैसा, संतोष त्रिशु कर्तव्य सदा ने भोजने धने अपने स्त्री में और भोजन में और धन में, अरे त्रिशु ने तीन बने पढ़ने पुस्तक पड़े संतोष नहीं करना, और जब मैं लाख और दान में तीन में संतोष नहीं करना। मानो पहले कर्मों से जो चीजें मिलती उनमें संतोष रखो, नए उद्योग में संतोष मत करो, खास बात है। स्वाध्याय जब दान है करना है, जब दान है आगे करना है आगे, इसमें संतोष मत करो। और प्राउड से मिलती है उस संतोष, ये अगर करो तो जन्म शुद्ध हो जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा। और पवित्र जीवन हो जाएगा तो आप से आप संतोष हो जाएगा, शांति मिल जाएगा, आनंद हो जाएगा। हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, अरे हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं करना है। हमें सीधा याद रखो, हमारा कुछ आनंद सृष्टि है, आनंद सृष्टि अपार ब्रह्मांड है, और मैं कैसी चीज भी अपनी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, अहंकार अपना नहीं है, ये अपना है ही नहीं, ये सब प्रकृति का है। अपने केवल भगवान है, केवल भगवान अपने है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पांच बातें बात, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सूरज, वो भगवान अपने चाहिए क्या, ईश्वर को कहना चाहिए, ईश्वर अंश को चाहिए, अविनाशी को चाहिए, अमर को क्या चाहिए, शेष रूप से क्या चाहिए, अपना कुछ नहीं चाहिए। जो भक्त मिल जाए मैं उसे प्रसन्न रहो, न मिल जाए तो उसे प्रसन्न रहो, थोड़ा मिल जाए तो उसे प्रसन्न, ज्यादा मिल जाए उसे प्रसन्न। सदारे भोजने धने, धन में भोजन में और अब कभी परिस्थिति परिस्थिति मात्र ऐसे देखो मैं ये संयम है, संयम ऐसे संतोष होगा, भोगों से संतोष नहीं होगा, रुपये संतोष नहीं होगा। गुरु की पुस्तक है और बोलो, और मेरे कई बातों संतोष लक्षण करो, वो संदेह रहे तो बताओ, संदेह रहे तो पूछो, वो संदेह आओ पूछो, संतोष गुरु है। पुराने प्रारंभ से मिलने वाले में संतोष करो, नए उद्योग में संतोष मत करो, खास बात है। नया जो उद्योग है उसमें संतोष मत करो, अरे पूर्व कर्म से कारण मिले उसमें संतोष करो, खास बात यह है, जीवन पवित्र हो जाएगा और सबसे सब तरह का संतोष होगा, सत्संग शोक भय उद्वेग आचल ये सब मिट जाती। संतोष में लोगों ने कहा ऐसा जितना लाभ होता इतना ही हुआ, परंतु फर्क बहुत पड़ गया, ऐसी बात केवल सुनी में। तो संतोष से सत्संग से संतोष होता है, सुख होता है, दुख मिटता है, जलन मिटती है, तपत मिटती है, भीतर रही शांति मिलती है। इस बार सत्संग करो, सत्संग में तो पुस्तक पढ़ो, गीता और रामायण दो ग्रंथ का बहुत है, गीता और रामायण ठीक है भी तो बहुत है, अभी बात ही है हमें पिता के विलक्षण था, पढ़े अमृत भरा है, अमृत कृत्य विलेषण गीता है। पूंजी है ये असली पूंजी, ध्यान करो। ध्यान जाओगे ध्यान सत्संग करो और प्रवचन पढ़ो, एक विलक्षण बात है। सत्संग के बिना पुस्तक कठिन होती है और सत्संग से पुस्तक शुरू हो जाती है। गीता जी ठीक पढ़ो मन लगा करे तो सर हो जाएगी। बहुत बढ़िया चीज है, संतोष से सत्संग करने से बहुत शांति मिलती है, हसल मिट जाती है। जो बहना विधवा हो गई उन्हें दुख बहुत होता है, वह सत्संग करे तो दुख बढ़ जाता है, भगवान में रहेंगे वो। ऐसी चीज है भाई, संसार और शरीर ये किसी के साथ रहा नहीं। वायुमान चला गया, अजवानी चली गई, वृद्धावस्था जाएगी, शरीर भी चला जाएगा, बैठा हुआ है। और संसार कुटुम्ब यह किसी के साथ रहा नहीं, इस वास्ते इनकी आशा रखनी चाहिए, पहले से आशा देनी। क्या पता है कब मर जाए, पता नहीं। पेट में आने पर मौत खुली है, दिनों का गिर जाता है, पट जाता है, जन्मता है, मर जाता है, दो दिन का, एक दिन का, चार दिन का, दस दिन का, एक महीने का, दो महीने का, तीन, मौत हर दिन खुली है। तो नीतीश साहब आएगी उम्र है वो दखल तो सो रहा है, अब लाने कितना भी नहीं पता है, नहीं इतना घाटा हो गया। 20 वर्ष आ गया तो उम्र में 20 वर्ष तो खत्म हो गया, हरदम खत्म हो रहा है, हरदम हरदम प्रति क्षण घाटा ही घाटा हो रहा है। भगवान का भजन करे तो पूंजी होती है, सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। बस है ना, पहना देना चाहे जल्दी।